once again. Yeah, you get it. On you, JCB, DIZ, Africana. Huwa tunashinda kila karo. Yeah. Ubishi ufundi kila njaro. Aha. Nola, let us fuck some. You nyegere tu. Yeah. Nola, let us fuck some. You nyegere tu. Mina hip hop ni kama Ngala na Kamwala. Tebea kifua mbele kama Power wa Mbagala. Na maanisha kunene Azizi Membe Junior. Ile vita ishakwisha machizi tujenge future. Kusini kwenye msiuka kwa bibi twende sukwa. Ongea tu ya watu uone kende utavovutwa. Na magenge chuga kijenge mbauda. Msikie Nyegere mkubwa. Aise unchu umeula. Na ile masaka ya we na Juma Nyoso umeua bila shaka. Machata ya kushato umeuza. Chato adi buza nimekato imenyukwa. Nyakato adi usa na kwa Castro yani Cuba. Mambo rappers ujikuta babu kubwa cha ajabu kanda ufiata nikishuka na mzuka. Wahuni ndani ya nyumba wanaruka na mjuba. Na mkuta muza bupa na mzuga kam chumba. Na mvusha mlango wa nyuma na mkunja na mshuja. Na mkuna na mpunga na mpunja na mtupa. Nikimkuta na wenzake na wapabia na mduka. Na ngoa besti yake nemona meka mtupa. Nikiwa Zanzibar, yuwa chimbo kwa lupe. Na ayubu sugu huku sipo mahuse. Akisindikiza miwa na vitu vikali. Pesa kizimbani huwa inajibu maswali. Wadada wanakaba masponsor malavi davi. Magrupu ya kujiuza telegram kazi shazi. Watoto wako inspired na Superman soldier. When the season over wanagundua role model sugar. Disappointment, baya wako anointment. Anointed ya kubless boy kwa na boyfriend. Mwalimu Nyerere baba wa taifa. Ameneshi ya kipimbo Nyegere baba wa taifa. Huwa tunashinda kila karo. Ubishi ufundi kila njaro. Nola, let us fuck some. Nyu Nyegere tu. Nola, let us fuck some. Nyu Nyegere tu. Kwa swaga sababu niko na unzu. Na wacha mbali na waacha bunzu. Mabiso wakichambua njugu kwenye msako wa vina nite sungu sungu. Kwa jisi na vopanga mafungu mafungu. Nikiwa kipepe na shika langu rungu. Siki mapena na vobadilisha zangu ndugu. Nichome zangu ndumu na washikaji zangu sugu. Atuna duku duku sababu atikosi buku buku. Tunawachezesha huku na huku. Tunapanda tuku tuku. Tunakula juu skuku. Na warembo tunawabisha tuka makasuku. Haina kuzuga tunajua zetu wachuga. Masai na stiki chini. Na kata mbuga, niki unafuba na kambali na wakuda na zuge na wajuba. Nikisoma zangu ndumu na msuba. Na wakabili machoko kama jangiri kwenye chocho. Na wazuga kwa akili sikitoto. Nikipigia mstatili pasi zote kushoto. Majanga sikitoto mbishi ni kati ya rosto. Nisitembe peku mrisho mpoto kwenye jiji la majoto. Atua chata ukoko kwenye vita sipigi kimoko. Na wachezesha baikoko kama barese kwenye soko. Nikibaki na kipa nite John Boko. Apo utasema kwele jenyoko. Amani kwa machizu wangu wa mianzi. Sana wari kona zote tupige kazi. Ngalimi tupande ngazi na mtu shazi. Kama wakushi kibishi tuvunje nazi. Huwa tunashinda kila karo. Ubishi ufundi kila njaro. Nola, let us fuck some. Nyu Nyegere tu.